مهدی احمد بند فیت حامد برادران آرنجمنت حامد برادران چشم انتظاری بازم هر شب بترسم بری منو تنهام بذاری بگو یار منی هر جا بودی چه تو دل سنگم رو بودی همون عشقی که تو خواب و توی رویا دیدم تو بودی از دست تو دلگیرم چند روزه منو نمیبینی و دل میسوزه از دست تو دلگیرم چند روزه تو رو نمیبینم و دل میسوزه آخه تو قشنگ ترینی تو مهربون ترینی واسه این دل شکستم تو پناه آخرینی بازم ای چشم انتظاری بازم هر شب بترسم بری منو تنهام بذاری بگو یار منی هر جا بودی چه تو دل سنگم رو بودی همون عشقی که تو خواب و توی رویا دیدم تو بودی از دست تو دلگیرم چند روزه منو نمیبینی و دل میسوزه از دست تو دلگیرم چند روزه تو رو نمیبینم و دل میسوزه دلم که در دل روی تو من با کردم هر آخه تو قشنگ ترینی تو مهربون ترینی واسه ای دل شکستم تو پناه آخرینی